bilen yalan söyler. Baştan başa sefasını sürdüm diyen yalan söyler. Baştan başa sefasını sürdüm diyen yalan söyler. Felek kurmuş böyle çarkın, bu dünyadan evim barkım vardır diyen yalan söyler. Bu dünyadan evim barkım vardır diyen yalan söyler. Hediyesiz yar sevilmez, sevdim diyen yalan söyler. Hediyesiz yar sevilmez, sevdim diyen yalan söyler.